باز آشتی کن با رنگ عشق بازی با ساز دوستم داشته باش سیب ها خشکیده یاس ها پوسیده شیر هم ترسیده دوستم داشته باش عطر ها در راهم دوستت دارم ها آه چه کوتاهم دوستم داشته باش عطر ها در راهم دوستت دارم ها آه چه کوتاهم دوستت خواهم داشت بیشتر از باران گرمتر از لبخند داغ چون تابستان دوستت خواهم داشت شادتر خواهم شد نابتر روشنتر